حضرت ابراهيم عليه السلام قاسمي شنو يا الله تعالى وكتب صادقه المسلمين مكي كتابين كتبه امت اغلق المسلمان والمسلمين كسمرا بغت راغل بذات المسكرة بذات برد بذات برد من قبل مكي نزول القرآن وفي هذا وقديك انقضي القرآن كم دك لقبه او تدين مكي انقضي لقبه ليكون رسول عاقبت قد اجالان بسار عاقبت او دانجان جاسم مكي سر مطالب دغت سارش عاقبت سارش هو بغمبر صلى الله عليه وسلم شهيدا اگر صحیح دوائی قول کی دوائی دکل کہ اللہ تعالی ماہ تمام احکام دے امت محمدی تے رسول دی او خاص سمے دا امت محمدی دے اقرار دے کر منہ انکار ختم نہ کرو کبیر بے کار انسان دے کنا مجرم دے خالو بندے دے امر اسلام خبر ختم نہ رہی ابو چاودی ار سمن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رسول خدا دے کتاب لکھتے سی فزان دا امید دے اقرار جرم دے خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک دے ختم دے انکار دے دا دے امت او تجدید دے او په خلاف نور امتنا چهار یو پیغمبر کا شهادت کا هی باندې دی خبرو کی چې ما الله تعالی خپل فرایض کوي تر رسول نه دی هم تا پیږم نه هم تا پستر دی نه دی والله ته دې مو قال الله تعالی الله تعالی نه تقسم نو په دایو غو مون ته خدای مون خبر نو او ګرمه نه سما دا وی دا کالو چې دلته خو درو کې سره خلاصي دی ته ځان خلاصي دی گواهان دی پیش کې کوم نه ورته تاسو دا دعوه دی چې دا یو دغه گواهان سره صحیح دی نه مونږه گواهان پیش او دا عام رسول کې دی چې بیا نور دوی کو دی دا امت محمد دی راځه سرکارا وتكونو دی لپاره چې شیطان سو صحابه غواهان او الناس په نور امت نو باندې تاسو دا یو لوی مرتبه دی امت چې ګورا او ثابت وي نو چې ثابت کی قانون دا دی چې شاید تسکیه تر سو نشي تعدیل نشي دا ثابت نه منځري اوس تسکیه د دې شاهدان سو کې چې دا خبرې چې دوی دا ثابت منځور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د خپل امت کې ثابت چې بالکل حق له دا شي ګور په دا څنګه له دا خاص دې امر ته پاره کوي او کنه ته کوم شهادت له لاسه مې یو د تصدیق په خاطر مې یو څه کوي کله چې الله تعالی دا څنګه نامات په تاسو باندې وکړو او دا د منقبتونو شرافتونو تاسو باندې ورکړو تاسو به څه کوي پاتې مو صلاحا تاسو غرض دا دي چې هغه باندې دا احکام الهي ولا چې کله الله تعالی باندې دا نامات کو تاسو سره سري دا باندې دا احکام د الله تعالی چې الله تعالی دا احکام پابندي وکړي چې تشته نه بلته تاسو مو صلاحا چې کله مستره کله مستره کله جمع سره کله ځان نه کړي کله یو خطر نه کله یو خوفات نن نه سبا قیمو باندې پويږي تاسو پورا پابند دی سره چې دا جماعت هم څنګه واجب دي کنه تاسو نه په ماتب کړو په حکم موجود کې دي نو هغه سي تاسو دا جماعت سره مستوي تا واعت زکات اور دارین کے پاس زکات نہ اور کہ نظام مسری یو عبادات کو ظاہری باقی نمود بیان شو بل عبادات مادی کی ظاہر ہے اصل کے زکات کے حد بیان شو تو تقرا لو عبادات کو ظاہری بن کر عبادات مالی بن کر واعت سمو باللہ او تا سو تو دعا کرے اللہ تعالی عبد اللہ کے پاس سے وہی کہ کل بعد مجھے تا سو کہ نظام سے بس کو پھر اور بعد نہ ہوا تھا ازمایا مارگرہ کو پلس کے اسکول لگا تاجم رفیز نے لگا ور کے ورانو وانا پسنده اتاره لطاق دائقوئی کا اغتا ورانا ایباس ورانا مرکا منگان در ورالون کو خیال کا ورالون نمسکا واحد سنید اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی دغه مرګ د صاحب د امام کلیه قبول ولا کړی دعا به غواړي کله صاحب کرامو باندې چې رمضان ما سره څه پز نه چې بیره دعا وکړه ته خدای دې د عبادت قبول کړي نو مطلب دا دی چې هر څنګه عبادت کوو ته دا به باندې درګا څه ناز مته وا چې دې دا خامہ په قبول دې اخلاص وړي وي اور بیا خاص فرمون علی کی توجہ دا میری کسی نے سی کو کہی منگا کو کلے ہو جائے کرے کلے بن جائے کرے کلے کپڑے دی کا آفا کلے کے چرتا دا گرا سر کا تو خور باندې پریز نظام را سنبھالو لیکن سی نے نکنا ابھی زال ہے کہ یہ تن اللہ تعالی عبد اللہ نے پاس کوئی تھا وا بسم اللہ پاس دعا دے دا اللہ نے غوائے کہ خدا دا عبادت جمع قبول کی ہر یہ عبادت گرا دا گزرگان کی ہے یو طریقې سمند په اړه دي اولم دی هغه چې تاسو څنګه شګم دی هغه چې نه وایي ولې دا دی هغه وا تاسو مو بالله تاسو دا الله نه دعا غواړئ چې خدای دا عبادت کړئ زما قبول کې ها او ما تم ګوري چې ځان څنګه خپل سره خدای ته قبول کړي وا تاسو مو دی او دغه مسله دا چې تاسو مونږ له لږه په دین الله تعالی دین د الله باندې تاسو مونږ له لږه بس چې دا الله ته دین باندې مونږ له لږه ته کامیاب دي پیغمبر اسلام علیه ترک کو خوشی کو مانے صاحب کرام دی خوشی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر ہے قال تا کو صفا جواب نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سنے بہان دے اللہ کے محاورہ کری حدیث ما تھا مقبول و جو جو جو کہ وفات کا بیان وہ غرض دار کہ دل سری نبی علیہ السلام کو پکے گئے ماں وڅ دې نه درته پوهه ده نو کوم تاسو راکېته چې ما سره به سګي دا وڅ دې نه پیغام درته قرآن دې بل سنت رسول دې تر څو مو چې دې باندې موږ دې لږې دې ټول ټول به تاسو پټانشه او بار دې تاسو به سمشه دې لار دې نشه ګمراه دې نشه دا وڅ دې وعده سمو تاسو موږ وعده سمو امر سي بر تاسو موږ دې وعده په سمانه په کتاب الله او سنت رسول باندې دې باندې موږ لږه هو مولاكم ده الله تعالى مولا استاسه ده استاسم ده الله ده سوى دوسته فنعم المولا بهترين ده ده الله تعالى ونعم النصير بهترين امداد كون ده ده ده زياد حمد ادبار بالمشتا ده ده زياد حمد كون ده بالمشتا دوس مشتا نجي قلت آخر دوسم شو حمد ادبارم شو نصب جي وليدي كي جانور ضرورة مولي ده اتاني ده ده اولا يعني جي الله تعالى سر اخل تعلق قائم كي الله تعالى ده تحرم عمل آسان اصر خلق برغم فرندان کرشوری و نسان فستمعو دهو وقی ریدیتا ان اللذین بتا اصرحها بطان وغیرہ تدخون چتا سیدن اندون اللہ سیدان اللہ تعالینا لن یقلقو زبابا چرنش پیدا کولو فی یومج ولو اکنا اولو عدل ترا جمشید کار پیدا کولو دنیو و این اسلم هم زبابو کو تقید دنیو شران سشے لا یستم تزوغی انہو دیل شراب لا کولو دہ شیلر انہو دیل مجمع ذائقه طالبو کمزوری دی غفت دی والمطلوبه دی چانه چه غفتنه کلشوه دا ما قدر اللہ دی اندنه پی جنگره اللہ تعالی حق قدره اغا حق پی جنگره دا اللہ دی اندنه کلی یا تعظیم اندنه کلی اللہ دا اللہ تعالی عزت اندنه کلی دا اللہ تعالی حق قدره اغا لائق عزت دا اللہ تعالی لائق عزت دا اللہ تعالی ان الله على قوين الله تعالى هو اتنا عزيز ضرور دي دشمنان اقبل بانه الله يستقي الله تعالى من تحت من الملائكة خير ملائكون رسولا فيغام رسولين في انبياء تا ومن الناس وردارن لي الله تعالى من تحت خير خلقنا انبياء اكرام ان الله سمين الله ردين كده اخوار استاسره لدين كده فاغ جادا بي چكم تصد ريكار دفار من تحت يعلم الله تعالى عالم لنا بون ايديه تاغ احوالو چه مطلق بستاسو وما خلقون موسك استاسن اشاسو دي مفت تنبيو شادا چاہا آخرت اور دنیا دا یا مال چھ مفتی کلی بھی کم رسول آروان دیا ہوتے ہیں وَاِلَلَّهُ تُوْ جَوْا نُمُورَ وَخَاسَ اللَّهَ دَوَا تَسِدُ دِتُونُ اُتَّهُمُ دَوَا فَتَعْفُلْ تَوْنَا اللَّهَ تَجِلْ یا ایو اللہ زیر آمنو اے حرق اسانو چھ ایمان مرور رے ارکہو تا ترکو سیتکو یا نمیس کو وَعْبُدُ رَبَّكُمْ مَنْ نَقِيْتَوَا تَعْصُرْ رَفْقَلُوَا خَلِ الْخَيْرَةَ كَرَوَا تَعْصُرْ خَتَارُنَا سَمْرَ كَرْنَا تِكِي خَاتْ دَوَا لَعَلَّكُمْ لِي رَفَارَتُوْ كِهُمْ جِتَا سِتَامِيَا وجاهدوا في الله جهاد تاسو مبارزه الله په حق جهاد دی پورو جهاد وه تداکم دی الله تعالی من تحصیل تاسو مبارزه دی خپل وما جعل علیکم من یذ ول الله تعالی نے په دې دین کې من حرج ستنګ سیا بالکل ستنګ سیا نشته اتبعوا من تعلیق الله تعالی دا دی په دین د الله خپل چې حضرت ابراهیم علیه السلام له هغه داروالو په دې ډول سره ثابت شه هو سماكم هم من استاذو بس كتابه وقانو كتابه جو مخل مسلمين مسلمان دانون تا لبين تحت کرده يا الله تعالى استاذ من جده تنتاز مسلماتري وقانو كتابه جو تجا فرقا بمسلمين سرا من قبل امت بن جول ده قرآن نوا في هذا ده قرآن كم استاذ ده قارب غلقات ده ليكون رسول عاقبت ده تشبه پیغمبر علیه السلام شهيدا ووائقون جالوكم تباس بانه برسول ده احكام وقلو جا الله تعالى ما اقبل احكام رسوله امت محمد دې د اقرار کې انکار کړی دی او نور باندې نور بیا چې کله دا خبره وکړي دا به امت باندې انکار کوي ته کوم څه بتاسو شهدا شاهد کوم ځان الله چې نور امت باندې چې کله دا چې نعمت الله تعالی دا سره کوي د مقابل په کار باندې چې الله دا احکام پابند کوي فاقیم الصلاۃ نو پابندی دار چې پابند سره موږ نه کوي او اته زکات زکات نه ورکوي او اجازه ته بدوي پر اجازه ته مالی شکل کې نه واتسمو بالله او تاسو موږ له دغه کریم الله تعالی باندې و مولاکم د الله تعالی مولا تاسو ته نعمت مولا بهترین مولا الله تعالی او نعمت نصیر بهترین مدد دا الله تعالی دې